працягваем распавядаць пра святкаванні 80-годдзя Владзіміра Караткевіча, якія прайшлі па ўсёй Беларусі. У гэтыя дні людзі, якія добра ведалі пісьменніка, дзяліліся ўспамінамі пра яго. Сярод сяброў Караткевіча быў і паэт Геннадзь Бураўкін. Я дакладна не назаву дзень, калі гэта адбылося, але дакладна знаю, дзе і калі. Гэта было ў 1956 годзе ў Каралішчывічах, куды мы, удзельнікі Рэспубліканскай нарады маладых пісьменнікаў, з'ехаліся. Мы, Рыгор Барадулін, я, Юрай Свірка, іншыя, мы былі тады студэнтамі універсітэта, філфака. А Володя Караткевіч, ён быў ужо настаўнікам, ён настаўнічаў на Кіеўшчыне, на Украіне. І вось ён прыехаў на гэтую нараду. І неяк так атрымалася, што вось мы там сышліся больш-менш блізка, хаця, ну, не сказаць, што мы там ужо выдатна адзін аднаго ведалі, але паэтычны дэбют Караткевіча ў полымі быў настолькі яркі, што мы бясспрэчна гэта заўважылі. А вось там, у гэтым каралішчанскім лесе, адбылося наше першае знаёмства. А пасля атрымалася так, што я быў на аддзяленні журналістыкі, і я паехаў на практыку у Аршанскую раённую і гарадскую газету «Ленін прызыў» у Горшу. Гэта адбылося як не выпадкова, бо Володя, калі даведаўся, што наперадзе ў мяне, як у студэнта-журналіста, практыка, ён кажа, дык на што прыїжджайте да мяне? Та ён перабраўся ўжо ў Горшу. Будзеш жыць у мяне. І так атрымалася, што я сапраўды даволі ладны кавалак часу, відаць, месяцы два жыў у Володі Караткевіча, у яго гэтай хаце на беразе Дніпра, на той вуліцы, якая па тым часе была вуліца Варашылова, потым стала вуліцай касманаўтаў, а цяпер гэта вуліца Караткевіча. І дом гэты захаваўся. І быў жывы яшчэ ягоны бацька, была жыва яго мама. І мама перажыла намнога ад бацьку. І вось у гэтай хатцы, цеснаватай, але вельмі інтэлігентнай, вельмі утульнай, я там быў вось падчас маёй практыкі. Спалі мы з Володзем насення у пунце, засыналі доўга, бо многа гаварылі. І тады мне яшчэ больш стаў зразумелы і адкрыўся гэтай унікальна інтэлігентны, вельмі адукаваны і унікальна таленавіты чалавек. Можа быць, па тым часе, будучы маладым, я яшчэ гэта ўсё не зразумеў так, як я разумею сёння, але ўжо адчуў тады. Вядома, што Караткевіча і крытыкавалі ўжо па тых часах за такую адарванасць ад савецкай рэчаіснасці, за надта такое паглыбленне ў гісторыі. І вы апісваеце такі выпадак у сваіх успамінах на беразе Дняпра. І нават вас прасілі падпісацца пад крытыкай Караткевіча. Можаце прыгадаць гэты выпадак? Гэта было, калі Володзін друкаваў свае вершы выдатныя, прыкметныя, але яны ўсе былі сапраўды быццам бы як па тых мерках літаратурных, яны б не зусім супадалі з сённяшнім днём, як тады пісалі. Яны былі павернуты ў гісторыю. Тая ж балада пра ваўкалаку, Машэка, выдатнейшая таксама балада. І вось я замест таго, каб радавацца таму, што чалавек прыносіць у літаратуру новае нешта, што не так часта трапляе, прыносіць таленавіта, кінуліся яго вучыць, як трэба ў літаратуры сябе паводзіць, пра што пісаць, пра што не пісаць. Хаця там, напрыклад, у яго быў верш «Збілі водарод». Гэта тады, у тыя часы, ён уже разумеў, да чаго можа прыйсці атамная гэта гнеры, гэта мірны атам, ён папярэджваў гэта, уже можа яшчэ не столькі ведаючы, колькі інтуітыўна. А тады хацелі, каб усё было ясна і проста. Ёсць партыя, ёсць народ такі, як вызначана ў падручніках, і гэта трэба славіць, гэта трэба падтрымліваць. А ўсё тое, што партыя не заклікала славіць, паэт не мае права гэта пісаць. На Володзю абрынулася аглабельная, жахлівая крытыка. У ягонай, як кажуць, роднай аршанскай газеце паявіўся абсалютна разгромны артыкул пра падборку Владзіміра Караткевіча, пра тое, што ён знідзеў нагу з часам і гэтак далей. Яны хацелі з гэта не просто зрабіць выступленне, яны хацелі з гэта зрабіць кампанію. Да мяне, як да маладога паэта, паступіла такая прапанова ад імя маладых паэтаў даць Караткевічу атлуп. Сказаць, што да, мы маладыя, не падтрымліваем Караткевіча. Ну, я быў не настолькі вопытны і смелы, каб знайсці нейкае выйсце, я паступіў даволі по-молодому, по-неопытному я просто утек с Орши. Каб не писать такого артикула, и в той же час, каб меня не тягали там по кабинетах, со мной не говорили. Я просто утек до хаты в свой родный Полоцк. После этого вгадывали эту ситуацию в размову с Короткевичем, как он отреагировал? Ну, конечно, он же ведал этот выпадок. Может, в душе он от меня чекал больше кардинальных кроков, больше смелых рашэнню, не знаю, но он гэта ведаў. Але мы на гэтым не надта спыняліся. Чаму? Таму што неўзабаве пасля гэтага ў звяздзе паявілася калектыўнае пісьмо, падпісанае Танкам, Вялюгіным і іншымі выдатнымі паэтамі нашымі ў абарону Караткевіча, дзе якраз і гаварылася, што талент выдатны, відавочны талент, а тое, што схільнасць гэтага таленту да гісторыі, гэта ніколькі не павінна ставіцца яму ў віну, гэта такая асаблівасць яго зацікаўлення. І гэтая акцыя аршанскай газеты знікла гэтак жа выпадкова, як і ўзнікла. А паколькі мяне ўжо там не было, я больш туды ўжо, як кажуць, не вяртаўся, то мы з Володзем не надта часта і прыгадвалі гэты выпадак. А ці можна вызначыць вось дакладны той час, дакладны той год, калі Караткевіч набыў вядомасць агульна? Ці гэта адбывалася вось так паступова, уваходжанне ў свядомасць масава? Ён стаў просто у нечым знакавай, там, нават культавай асобай пасля ягоных празаічных рэчаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Дзікае паляванне караляства». Гэтыя рэчы, якія друкаваліся ў часопісах, яны адразу ж расхопліваліся. А «Дзікае паляванне караля Астаха», я знаю, што ў студэнцкіх інтэрнатах запісваліся на чаргу, каб прачытаць гэтую аповесць. Вось тады Караткевіч стаў абсалютна вядомым і папулярным. Плюс яму папулярнасць і вядомасці надала яго драматургія. Спектаклі, якія паставіў Валерый Мазынскі па п'есах «Званы Віцебскі» і «Кастуць Каліноўскі», гэта былі з'явы беларускім тагачасным тэатральным мастацтве. Ну, плюс яшчэ ён пайшоў у кіно. Супала так, што вы сталі кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі, і якраз выйшаў на экраны фільм «Рубінчыка» на «Дзікае паляванне караля Астаха». Як Караткевіч паставіўся вот да таго, якім гэты фільм выйшаў, да прэм'еры яго на тэлеэкране? Мы з ім не гаварылі спецыяльна, не абмяркоўвалі, але Караткевіч ставіўся вельмі прыхільна да «Рубінчыкавага» фільма. Хотя он мне казал, что, конечно, каже, там много не от меня, там много не моего, але тое, что это робил талиновитый человек, и тое, что он ухопил вот некий настрой Караткевичевский, трошки, может, мистика навод, это все, я кличил Володю Гаворце со мной, что это все он примал, и такого, например, перечень, якое было видовочное у Василя Быкова в относинах до того, что робили кино ношники по его речах, у Володи не было. Он сказал, ну, Гена, ну, что зробишь? Ну, нечего, они не могут дотянуть, нечего, они не разумеют. Ну, але добрые уж они справу робят, добрые они люди, дай Бог им здоровья. Володя был вельми доброй души человек, и потом он хотел быть у кино. Володя наогул человек, на мой погляд, який отчувал тое, что треба людям для того, как наблизиться до белорусской культуры, до белорусской мовы. Коли я уже працевал редактором часописа «Молодость», он вельми часто до нас заходил, и увесь час у его кишени были дешевые такие польские детективы с мягкой вокладкой, в таким формате невеликим. И ледь там икая хвилинка, когда, например, там друковала машинистка его рукопись, не было никакого занятку, гляжу, Володя, значит, сидит, читая этот детективчик. Я говорю, Володя, ну что ты тратишь? Свой час. Ну, это ж все дурнота, это ж не серьезно. Ну, что тебе это детектив? Он мне говорит, Геннадий, вот и ты. Вот и ты. Неправильно ты все это и говоришь, и робишь. Что любит молодь? Детектив. А у нас, у белорусов, детективов нема. Вот я читаю, как зразуметь, чем яны берут читача. Для того, как после зробить свой белорусский детектив на отповедному зровне. И он свядома, як детектив, писал оповесть «Зброя». То есть у Володи было это чуванне допомогчи белорусам узняться на узровень европейской литературы, европейского литературного процесса. Детективы, они вели популярны по всем свете, а у нас нема белорусских детективов. Калі ўявіць, калі б сапраўды ён быў з намі ў гэты час, як бы ён па-вашаму успрымаў вось гэту цяпершыну, гэту беларускую рэчаіснасць? Усё адраджэнне беларускае выхавана было Караткевічам непасрэдна. І можа нават больш, чым кім. Таму што я не люблю, калі гаворыш, што вот ні з таго, ні з сяго на беларусаў зваліўся суверэнітэт, звалілася гэтая незалежнасць, неправда. І суверэнітэт, і незалежнасць многія пакаленні. І снілі, і як маглі рабілі. І Володя Караткевіч рабіў вельмі многа. І таму, канешне, афіцыйнае прызнанне беларускай незалежнасці, аб'яўленне суверэнітэту, з'яўленне бел-чырвона-белага сцяга над дахамі дзяржаўных устаноў. Гэта для яго было шчасцем неймаверным. І ўсё тое, што вось цяпер перашкаджае развіваць той усплёск пачатку 90-х гадоў, развіваць, паглыбляць, гэта Володю да глыбіні душы хвалявала б, і бясспрэчна ён быў бы адзін з самых актыўных абаронцаў беларускай незалежнасці, суверэнітэту. І самае галоўнае, што Володя б усё гэта падтрымліваў не толькі сваёй грамадзянскай пазіцыі, сваім нейкім удзелам у грамадскім жыцці, я не сумняваюся, ён бы падтрымліваў сваімі творамі. А яму было што сказаць, ён жа не закончыў класы пад сярпом тваім. Я думаю, што калі б у наш час заканчваў ты раман, то ён бы абавязкова аддаў бы вялікую ўвагу Мураўёву, паказаўшы, што той Мураўёў, які тады быў, пад іншымі прозвішчамі, на іншых пасадах, у іншых сітуацыях сёння жыве, і жыве неблага, і, на жаль, у яго ёсць магчымасць для разгарнення. Вот я веру, што Володя, ён бы, канешне, выступаў з артыкуламі гарачымі, ён бы прымаў удзел у мітынгах, это я не сумніваюся, ён быў такі, але ён бы яшчэ і зрабіў тое, што вельмі патрэбна для нас. Ён бы вот вывеў такія вось вобразы, як он вывеў Каліновска, ён бы і Мураўёва паказаў. Прытым такога Мураўёва, які тлумачыў у многім і тую сітуацыю, якую. Геннадзь Бураўкін неаднойчы пісаў успаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Найбольш вядомыя з іх эсэ «На беразе Дняпра», якое друкавалася ў 18-м нумары часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.